بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنتم ستة مزوى جمادى الآخرة mwaka 1443, katika darsa al-qasidatul haiya fi zuhdi wa targhibi wa tarhib li Sheikh al-Allama Hafidh ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. تلفكي قولي الناظم رحمه الله تعالى قال: لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها، وفي آل عمران وصورة فاطر، وفي غافر قد جاء تبيان حالها، وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ، وكم من حديث موجب لاعتزالها. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: هذه الأبيات الثلاثة هي من أعظم ما احتوت عليه هذه المنظومة. إزبيتي تاتو هابا كتك يالي اليوم وكتك هي منظومة وهي مشايري هاي عندي ويمكساني مambo مهم زايدي نمكوب زايدي كتك إزبيتي تاتو. Hizi beti tatu zimekusanya ya muhimu na adhimu zaidi yaliyomo katika hii mandhuma. Li anna bayana hali dunya wa mataiha zail wa tazhidi fiha jaa fi nususi lwahyaini. Sababu kule kubainisha hali ya dunia na starehe zake ambazo si za kudumu bali ni starehe ambazo zitaondoka, na mtu kuwa na zuhdi na kuipa mgongo dunia, hayo yote yamekuja katika nusus za Qur'an na Sunna, aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. فالناظم أشار فيها إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. شير يابا رحمه الله كيشيريا كتك بتيزي لززتاج هابا كيشيريا جو يمنين الله سبحانه وتعالى na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kutubainishia sisi hali ya hii dunia. Akaanza na kusema laqad jaa fi ayil hadidi wa yunusa, nimekuja katika kueleza hali ya dunia, aya ya suratul hadid na aya ya suratu yunus. قوله لقد جاء في آي الحديد يشير رحمه الله لقول الله عز وجل. هابا مشهير رحمه الله تعالى أي شريا قولياك الله سبحانه وتعالى كتك سورة الحديد آية 20. يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. جواني أكوانبا مايشة دنيا نمشيزو aliyasemani Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba hii dunia asema jueni ya kwamba maisha ya dunia ni mchezo tu na upuzi, ni watu wapigania jambo ambalo ni mchezo tu na upuzi ukilinganisha na akhira si chochote. Wazinatun, na pambo linalowafurahisha wale wanaokimbilia nyuma yake. Watafakhurun bainakum, na kujifakhirishana baina yenu, kufakhirishana baina yenu, kila mmoja atakajifakhirisha juu ya mwenzake katika jambo la kidunia. Amejenga nyumba ghorofa mbili, mimi nitaongeza tatu, atanitambua yule, bado hajaniona. Mwingine amwambia mwenzake, ununua hii gari bei gani? Milioni moja. Ngoja nikalete yangu, milioni moja na nusu. Mwingine asema yangu tatu. Kisha ndio ukawaona haweshi kujiweka kwenye mitandao ya picha, ana gari fulani ajisifu yani mbele ya wenzake, mpaka walipofuatwa na watu wa ushuru wakawa wapiga picha huko wapika maharagwe na sima. Siku hizi ukipiga picha huko kwenye gari tu kubwa, siku ya pili walipia ushuru baba. Jamaa ikabidi dhurufu zikawasukuma, lakini ilikuwa hata gari la jirani pia mtu yuko radhi gari la jirani, lakini ajifakhirishe juu ya mwenzake na kitu si chake. Ni kama kwa mfano waimbaji hawa wapenda kujifakhirisha na mambo ambayo hawana. Waweza kumwona mtu aimba nyimbo kuhusu pesa, anazo nyingi, kisha aweza kutengeza na video rusha pesa hivi, kumbe mwenyewe ameimba apate hizo pesa, hana chochote, mchwara, hana kitu, lakini kule kujifakhirisha. Wallahi, namna alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo ilivyo kwa wengi, bali kwa wote ambao wameitanguliza dunia wako hivi kujifakhirisha baina yao, mpaka kwa vitu ambavyo duni thamani havina maana. Siku moja niko kwenye supermarket hapa, nasikia watu wawili washindani, mmoja amwambia mwenzake, mimi nimeleta jibu hapa. Yule amwambia, wewe ushaliona langu jibwa. Yule mwambia, langu limpanda ndege toka South Africa mpaka hapa. Ataweza kuingia kwenye Google, andika jina lake, utamwona picha yake itakuja. Yule mwingine anasema, wewe wangu, wataka nikupe pesa ngapi upite uingie uone kama utafuni wewe? Sasa mimi nawasikia jamaa washindana nini, jibwa mbwa. Jamaa washindana kwa ajili ya nini? Mbwa, mnyama yule. Sasa wewe jifakhirisha na mbwa? Lakini ndivyo ilivyo, hii ni dunia, ndio ada ya dunia ilivyo, kama alivyoeleza Allah, watafakhurun bainakum, chochote ili mradi mtu ajifakhirishe juu ya mwenzake. Watakathurun fil amwali wal aulad, na kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Jamaa afanya bidii katika kukusanya mali ili yeye awe na nyingi zaidi kuliko mwenzake. Mpaka leo wakaweka kaima ya wale matajiri wakubwa ulimwenguni, kumi wale wa mwanzo, kisha ikagawanywa katika karat Afrika, nani ndio matajiri wakubwa, namba moja, namba mbili, namba tatu, namba bara Arabu, nani ndio tajiri zaidi kwa namna hiyo. Sasa ili wewe upande pale juu kwenye ile chati, lazima ufanye nini? Ukithirishe ile mali yako iwe zaidi ndio upande. Na jamaa hufurahia akiona kuwa amewekwa katika orodha ya watu ambao ni matajiri kabisa ulimwenguni. Ndivyo ilivyo dunia, watakathurun fil amwali wal aulad, na watoto pia, kila akiwa na watoto wengi ajifakhirisha zaidi, ana watoto wengi zaidi. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu, kisha hapa ndio panapopigwa mfano sasa. Mfano wa hiyo dunia, Allah atupa mfano wa jambo ambalo tuliona kwa macho ili tuelewe kwa zungumziwa nini. Atupa mfano wa jambo ambalo kila siku tuliona, mfano wake ni kama mvua ambayo huwafurahisha wakulima mimea yake. Kwa mfano, wakulima wamelima shamba yao wakitarajia mvua zitakuja. Huja wakati zile mvua zikawa hazipatikani, hazinyeshi, kama ilivyotokea mwaka huu, watu wakutarajia kuwa itakuwa hali namna ile, kwa ile mimea ikafa, sio? Lakini hapa vile walivyotarajia ndio ile mvua ikashuka hivyo, bimaana ikawafurahisha ile mvua namna ilivyokuja, ile mimea yake inavyochipuka na kutoka ikaenda vile walivyopanga wakulima, Allah akawapa mazao yao. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu, so ile mvua inaponyesha, ile mimea ikitoka namna inavyokuwa kijani yafurahisha, namna inavyokuwa na afya. Thumma yahiju fatarahu musfarra, kisha hunyauka yale mimea, ikishapita wakati wake watu washavuna hunyauka, ukayaona yamepiga njano, rangi yake imegeuka manjano. Thumma yakunu hutama, kisha yakawa mabua, ikawa ni miti imekauka, majani yashaanguka, khalas, shakuwa ni uchafu sasa. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان, نا آخرة يويني كنا عذاب كالي نبيا كنا مسماها كتوكو الله سبحانه وتعالى نراضي كوالي أنبا وتفني ميما با دنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, نمايشا دنيا سيچو چوتي إلا نستريه يودنغنيفو. Watu wengi wamedanganyika sana katika hii dunia. Na lau kama wewe utayazungumza mazungumzo haya kwa mtu wa dunia, aweza kuona kama ambaye wewe wamuonea wivu na ile dunia yake. Na la ajabu zaidi, umpate mtu ambaye anasibishwa na usomi wa kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha yeye ndiye wa kwanza amevama katika dunia. Kimwangalia amevama katika dunia, amejisahau kabisa. Sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Qala ash-shaykh hafidhahu Allah wa huwa mathalun adhim. Yani mfano adhim. Saddarahu Allah azza wa jalla bi qawlihi i'lamu. Allah ameanza na mfano kwa kusema nini? I'lamu, jiweni. Wa hiya kalimatu tanbihin yu'ta biha baina yadayi al-umuri al-'azimati al-muhimmati liyatanabbaha laha almar'u wa yuhsina fahmaha. Na hili ni neno ambalo huletwa kutanabahisha kabla ya kuanza kutaja mambo makubwa. Hili neno hutajwa ili kuwatanabahisha watu, kuna jambo muhimu litatajwa hapo mbele, ili atanabahi yule anayesikiliza na afahamu vizuri kabisa yale maneno atakayozungumziwa. لعب. قال فشأن الدنيا أنها مشغلة لأبدان الناس وأوقاتهم. دنيا ndivyo ilivyo, hushughulisha miili ya watu na nyakati zao sana. Na subhanallah, kama mmoja katika salaf aliyosema sema ma raaitu yaqinan ashbaha bishaki min almauti, sijaona yaqini ambayo imefanana na shaka kama mauti. Hakuna binadamu ambaye hajui kuwa atakufa. Lau kama utamuuliza mtu wewe utakufa, eh, nitakufa, lakini muangalie tasarufati zake utafikiri hatokufa. Na kila mmoja aona kama yale mauti yako mbali sana na yeye, kila mmoja ana hivyo, au na ile mauti yako mbali sana na yeye, na kwa yeye daima yapata ibra kwa wengine. Lakini vile itakavyokuwa, iko siku ambayo wewe ndiye utakayekuwa mfano kwa watu, na hakuna raha kama daima ile jambo kuliweka katika akili yako. Itakusaidia sana, litakunyoosha katika yale unayoyafanya. Kuwa mbele yangu kuna mauti, nitasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jamaa ushughulishwa miili yao, ushughulishwa nyakati zao, fatadhia awqatuhum wa tahdika abdanuhum billa'ib. Kuona hii dunia ikapoteza nyakati zao na kuangamiza miili yao katika mchezo tu. Na wewe angalia hali ya watu wa dunia ndivyo walivyo. Akitoka kwenye mchezo huu enda kwenye mchezo ule, akitoka kwenye starehe hii enda starehe ile. Yeye ataka starehe tu katika hii dunia. Walahun ay annaha mulhiyatun lilqulub. Hii dunia ni yenye kufanya moyo uingie katika mambo ya kipuzi, kwa upumbaza moyo kwa upuzi. Wasarifatun laha amma khuliqat li ajlihi. Ona, ukaushughulisha ule moyo na kuondoa katika yale malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mwanadamu. Kwa ni ule upuzi wa kumfanya mtu akashughulishwa na moyo wake katika mambo ya kipuzi, akawacha ile haki ambayo kwa ajili yake Allah amemuumba, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinatun ay fi almalbasi walmarkabi walmaskani. Pambo bwana katika mavazi, kipando, nyumba. Watu wa dunia utaona wameshughulishwa mara nyingi na mambo kama haya, mapambo katika mavazi yao, mapambo katika kile kipando chao, mapambo katika nyumba zao wanazokaa. Mtu akawa ameshughulishwa sana na huko, pamoja na kuwa hatuwezi kusema kuwa ni haramu mtu kuvaa nguo nzuri. La la la, vaa nguo nzuri, inna Allaha jamilun yuhibbu aljamal, kama alivyosema Mtume sallam. Hapa wanaosimangwa ni wale ambao haya mambo yamewashughulisha kutokana na nini? Na akhira. Ama kuwa wewe unayo haya mambo lakini hayaja kuwa katika moyo wako kiasi cha kuwa yametawala ukaisahau akhira yako, la basi qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati min ar-rizq. Madamu Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema, haina shida yote, bali yupenda kuona athari ya neema yake kwako. Si Allah amekupa mamilioni mengi umekaa tu, wala na sisi vibandani pia ni maharagwe na chapati tu. Ah bwana, nenda kale vizuri, kakae vizuri, ishi kwenye nyumba nzuri, sawa sawa, sababu Allah amekupa. Allah yupenda kukuona wewe watumie neema zake. Kinio umekaa bana tu wapigia mofa na kahawa ndio asubuhi ya chakula huyo, kisha uenda kazini. Yani aweza kuwa na kampuni pale ndani, ukienda ukafikiri yeye ni mfanyikazi, kumbe ndio bosi pale, yeye ndio bosi, lakini amekaa kama ukimwona tu. Huwezi kujua mpaka wale mameneja wakutana naye tu, ah kumbe mbosi huyu jamaa. Si ajabu kamkuta amevaa kikoi na fulana ya ndani ile ya captain ile ya mkono hivi mrefu, amekaa tu msikitini. Ukimwona nje waweza mpa shilingi 10, ndio shilingi 10 hizo kumpa. Ndio pale sasa ndio vione hivyo vita. Sasa pale ndio kwambia wewe wanipamishi, wajua mimi nani? Mimi ni basi uvae vizuri bwana, ukae yani mtu akikuona ajue kuna neema. Kipando, panda kipando kizuri, lakini haya si kushughulisha wewe na nini? Na akhira. Hiyo ndio muhimu. Ikifika wakati wako wa swala uko msikitini wa swali, alhamdulillah, neema. Zaka watoa kwa wakati wake, somo wafunga somo yako, ukipata nafasi uenda umra, pata nafasi haji yako ushatekeleza ya wajib, waenda wafanya haji ya tatawu. Na njia za khiri wasaidia, hii ni neema Allah amekupa. Kwa hiyo sije ikaeleweka vibaya. So, kuna watu wengine kaelewa vibaya, basi mtu hafai kuwa na nyumba nzuri, hafai kuwa na gari nzuri. Ah, yuwafaa. Lakini asishughulishwe na hayo akasahau nini? Akasahau akhira yake. Qala wa fiha ashiya ta'siru al-insan wa rubbama istawlat ala qalbi. Katika hii dunia kuna vitu humfanya mtumwa mwanadamu, na wakati mwingine hutawala ule moyo wake. Fatusbihu himmatuhu wa maqsiduhu fi tahsiliha, ikawa himma yake, bidii yake yote iko katika nini? Kutafuta dunia tu. Bidii yake yote, hana muda wa kuisoma dini yake, hana muda wa kumwabudu Mola wake inavyotakikana. Yeye aelekea katika dunia tu, akili yake yote zunguka kwenye dunia. Kisha baada ya bidii nyingi, kuna nyumba najenga pale nzuri sana, ile ndio nataka nikae pale nipumzike mimi, basi nishakwenda mbio sana, ile yuamaliza na finishing na kila kitu, enda nini wiki ijayo, kesho sio, yuanguka yuafa, hata kuingia. Ndio ilivyo dunia, mara tu pa chini ankufa nini, hatataka, alikuwa hajui kumbe ana ugonjwa wa moyo. Ah, hii dunia bwana imedanganya wengi sana, na wengi wakaondoka na majuto, wengi sana. Wallahu musta'an. Qala qawluhu wa tafakhurun bainakum fakullama dhafara al-insanu bi shay'in min mata'i ad-dunya akhadha yafkharu bihi wa yata'ala 'ala al-akharin. Kila akijishindia mwanadamu na chochote katika starehe za kidunia, mara tu amuona ajifakhirisha na kuwa na kibri juu ya wenzake, ajiona juu ya wenzake kama yeye mwerevu, wenzake mazuzu, hawana akili ya kutafuta, yeye ndio ana akili. Akasahau kuwa aliyempa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wangapi katika watu ambao hawana elimu, hawana elimu, lakini Allah akawafungulia katika dunia, wakawaandika kazi wenye elimu. Maliza wewe na madigrii yako, sijui mpaka PhD, waje hivi waomba kazi kwa nani? Kwa mtu wa zamani alikuwa akiuza juisi ya ukwaju. Alianza kwenye juisi ya ukwaju, akafungukiwa, akauza hiki mpaka Allah akamfungulia, akakuandika wewe na PhD lako kazi pale. Bosi vipi bwana? Bosi vipi? Ni Allah ndio anayetoa riziki subhanahu wa ta'ala. Kwani wangapi? Kwa masala si kuwa wewe mwerevu ama mjinga ama nini, nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati ad-dunya. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayegawa. Nikuja nikawasomea hapo utajiri wa ile bwana kule Imarati, siku zile alivyokufa, sikumbuki mimi, milioni 600 sijui na ngapi dola, ama sijui bilioni ngapi, utajiri wake. Yaani lau kama utapewa sasa hivi hapo uweze kushika na sukari, upewe tuambie, sasa yule bwana alikufa, alikuwa hana watu kabisa, akasema bwana upewe wewe, upewe wewe. Si kisa kilitokea kule Misri, pamoja na kuwa yule eleza ani ni mtu mubtadi, sallallahu yarhamahu wa samihahu, ana fikra thawriya ile, sema tena ilikuwa kwenye mahabari kule Misri, jamaa amefariki, amemrithisha mbwa nusu ya mali yake, nusu ya mali arithishwa mbwa. Kwani haifanyiki hapa? Iko leo, iko ulimwenguni, kuna mbwa warithi wamewekewa mali na wale matajiri wao. Wewe ukienda ukiangalia the richest dog in the world, utaona dog ana pesa. Kuna watu wamfanyia kazi, yani waangaika huku na huku, akiwa mgonjwa wampelekee huku, wamletee chakula, kama hakukipenda mtafutie kingine. Binadamu, mbwa jamaa wamtumikia, hukaa kwenye swimming pool akaangalia hivi nini. Bosi nani? Ibwa. Kuna watu akili zao bwana. Almuhimu bwana ameandika, watu wakapiga kelele mitaani, sisi ndaa tupu, alafu watu andikiwa pesa mbwa bwana na nini. Kumbe yule yule mwenye mali amemwandika wakili, kazi yake ni kumtetea yule mbwa, kwa sababu alijua itatokea fujo fujo mara ya kwanza kutokea mambo kama haya. Sema kwenye koti watu wanakwenda kupeleka mashtaka mengi sana. Huu vipi atarithi? Na si kanuni yao ilikuwa mwanzo. Asalamu. Sema yule wakili katika kuileta kesi, jaji alalamika pia, kwa nini andike mbwa na nini? Sema mwanzo napenda kukujulisha bwana jaji, yule bwana aliyefariki nusu ya mali amempa huyu mbwa na nusu amesema yule jaji atakayeketi kwenye kile kiti apewe yeye. Na yule jaji alikuwa na hasira kabla ya hapo Misri, asema almarhuma le yomanahi angeuka alikuwa yotukana, sio sasa akamwita yule alikufa almarhum, kisha aleni qala ish, angeuka hapo hapo yamwambia tena ايش تقول المرحومه ليه المرحومه ليه تكارجليه تينا له منينو سما نصو يا مالي yako نصو يا امبوا كوني كنا كيس تينا انا اند ناو يا امبوا اند ناو يا امبوا لتي يانغ كوش كيسي كوش اه سي بلاي هذه والله المستعان امبكا امبوا ارتشما نهايه yako leo leo yako sasa hivi tuzungumza yako. Mimi juzi nafikiri mmeona kwenye habari moja, sijui nchi gani ya Europe, huyo mbwa ndio akawa rated kuwa the richest dog in the world sai, German Shepherd jibwa huyo, ana pesa huyo sijui madola mangapi, kuna nyumba yuweuza. Hebu fikiria ati yatangazwa kuna nyumba yuweuza huyo mbwa. Maana yake wale wasimamizi wake ni wauza takununua nyingine kubwa zaidi. Hakadha dunia ikhwani, hakadha dunia, wa annahu awsa'u wa aktharu wa afdalu minhum wa nahwu dhalik. Ana akifungukiwa kidogo ajiona, ajifakhirisha kwa wenzake na kuwa dharau na kujiona yeye ana zaidi na kingi na kibora zaidi. وتكاثر في الأموال والأولاد فتكون همته أن يكون أكثر مالا وولدا من غيره. همة yake yote awe na mali nyingi zaidi na watoto wengi zaidi kuliko wenzake, kama قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كم washughulisheni nyinyi wingi wa kukusanya mali, kusanya mali iwe nyingi kwenu, hata zurtum, mpaka mmeingia makaburini mmekufa wala hamjafanya amali yoyote. Na hapa imeitwa ziara kwa sababu barzakh iko baina ya dunia na siku ya kiyama ambapo watu watafufuliwa. Kwa hivyo pale kaburini ni kama ziara tu, mtu yupita yenda mbele, usije ukawa katika hawa. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا, يعني كمثل مطر نزل على أرض جدبة أصابها القحط. نكما مفنواك نكما مفوا إلي يشوك كتك أرضي أمبي إمكوكا إمباتنوكامي, فأنبتت من كل زوج بهيج. إلي مفوا إلي فترمك كتك يكيل أين ممين يكبندهز نكفوتيا. قال واعجب الكفار وهم الزراع بنباته. Hapa kufaru kusudiwa wakulima, wakafurahishwa na yale mimea iliyotoka kutokana na ile mvua. Wastaula ala qulubihim jamalul ardi wa zinatiha, ikawa imetawala juu ya nyoyo zao ule uzuri, umetawala juu ya nyoyo zao na mapambo ya ile hali wanaoiona katika nini, katika ile shamba. ثم ينقضي هذا الجمال, كيشا ولي وزوري ويشا, ويهلك النبات نايل ميميا هوفا, وتذهب زينته نبامبولاكي إلو لكن رزاكي. فانظر رحمك الله إلى جمال الأرض وزينتها في الربيع إذا نزل المطر. هبو تزام الله كرحيم وزوري وهي أرضي نبامبولاكي وكتي ومسيكا, yale majira ya machipuko wakati mmea hutoa kila aina ya matunda na nini, utokie vizuri, wakati wa masika. Wa kaifa yatibu an-nadharu ilayha, vipi namna gani mtu yufurahia akiangalia ile mimea namna yanavyokuwa. Wa tamtali'u al-'aynu bahjatan wa sururan kullama takarra an-nadharu ilayha, jicho lake linapata furaha na pumbao kila akiangalia ile green, akiangalia kile kijani kilichotanda katika ile mimea afurahi sana mtu. Thumma anzur ila al-ardi dhatiha marratan ukhra ba'da inqida'i ar-rabi'. Sasa angalia ile ile ardhi wakati wa kiangazi. Sasa wakati wa kiangazi jua likiwa kali, ile ile ardhi wakati wa mvua iangalie tena wakati wa kiangazi ikoje. Na kila siku nyinyi mwapita mwaona, mwaona ile hali inavyokuwa. Qad la tutiqu an-nadhara ilayha min al-jadb alladhi asaba, wakati mwingine huwezi hata kutizama kwa ule ukame ambao umepatikana pale, hata huna raha ya kuangalia. فهذا مثل عظيم ضربه رب العالمين سبحانه وتعالى لحال الدنيا وزخرفها ومتاعها في أمر يشاهده الناس بين حين وآخر في حياتهم. سمهوني مفان عظيم الله سبحانه وتعالى أميوبيا كويلز حالي الدنيا نبامبولاكي نستريزاكي katika jambo ambalo kila mmoja aliona wakati mmoja au mwingine katika maisha yake, jambo ambalo waliona kwa macho yako. Huu ni mfano Allah awapigia wa hii dunia. Sasa ijueni hii dunia isije ikawaghurini, na ndio mwisho akasema mal hayatu dunya illa mataul ghurur, starehe tu ya kudanganya watu, wanaodanganyika wakaangamia. Wallahu والله المستعان. قوله ويونس ان شاء الله تعالى كن زيابه يكويلهذا ketika kikao kitakachokuja. Tukitafi bi hadhal qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.